Tony sa thoiro te mani masimi ba ni peti se materia acerta no e mani ber thoira tiro phana uku kama dia sani ni te thoiro ser si tiro particula darabe en geral bem do povo kaserte o yandara ni te thoira ma masakuru parnend po seni anu ditani Then nama sama misma di tanis matore matiro peni api api awakening je per tiro vere mini dasi kan je per tiro vere mini mini ni je per tiro vere mi ni te mani ni korijiro ni ni te korji to in shortaro ma masap ma mai star di masar tere atiro ni ni masau ku ta yuno tonika masana wakote Nyase ni watieni msae kultura, koiza diabolika nito. Nika tuoka na panamena mani nimbiba. Koiza diabolika nito, nikane mani ikismape. Nyase ta nikara nito, niti kana niya. Nipa mani mani kina. Hatimuko ni kumhati ka pura mata masapa na mena masambuha matiri masapa na mena nina wepama ni Thoni ni masumani di poka kuniku nimika Nani kana mani ni Ato mitu tukanu pure Nika palabra ni Atiro ni Historias proibidas no comienzo do mundo e dos primeiros seres né era proibida deram ver meha ni uku semeta ni pata ni no ka uku piater vik na uku kanyone masa ni pa ni kumu baya jai nipi tivi popa pure Thoni tokuni uku kateo thota nini nani yanano kotena. Atore sersire ona pajilasa kumua bayas ongana nianiti. Jai mheta mutami kumu pe mutasami niti. Ku kumu ate duhti tho wato derani tito neha prahu. Derani mi tito ni iupu ni samika. Atiro ni nikato na puyana ma base samama. Nadu mna base masona duhtimane ninone katiku tipuni samani bayam na itiana ayuno besevan kumadi tani samani te thoira tothoni era proibida proibida ni rat hopura ni ni mbama ya ya pikasa wa u em te yena pona ti deri ve ti ene ne papo ku ti ne mono ni ut mono puti kundu ti ti suma sono duhti ti wano mba Me duhti bokaba mani tu sati kereta. Ye masih ni mani kari ku sia kereta tap mani mami ma uhti nu konot. Tere wena bukna pa masih ni masa tuanya ni masa pedi tere. Ukon duhti pa. Thoiro thoni mani hupure tu masano anapa ya mani ni wera masano kena. Wakut tuaro kase ukon agen thotta ni mima ba. Mani ni jirog atik buhi tika ya ma mani kan ma buhi nusa yamu tika ya mani kan ma yamu nusa ma nino na mani ni miti vere mi ma ba to thota ni na bukna kumwa ka na kuasa ma na mani na agni kan ma bukahu sa ma ni ma teni pa responsabilidade Teni pa edukasam bukana pura. Tere mani oma yiru, ana pehkasan yiru pa ha, we minam ha, mani suriawam. Thoena musa tere yuno, teo ye, weya dero ni nana thwe pari ni. Te busa, mani mani te, mayoria thodi tani ukuma, ya poya ni te tore. Sangabriere sa encontro ekane no ano, No ano passado, pure, da Sinecan, tal família Machado, topo na tira nenen, pure, mapuri pesa sati ukumi mani ni kar mapuri pesa peti gana ni miniti ni kari kumi topur.